τις νύχτες του χειμώνα. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, έχω στην καρδιά μεράκι. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, και να σε βλέπα λιγάκι. Σου. Και να του πεις το λόγο πως είμαι αδερφή σου. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, έχω στην καρδιά μεράκι. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, σε βλέπω λιγάκι. Που βαρύς είναι ο πόνος μου, πολλά τα βάσανά μου. Μέχρι να βγάλεις το χαγί, να ξαναρθείς κοντά μου. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, έχω στην καρδιά μεράκι. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, και να σε βλέπω.